الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ومنها ما وقع مثنى مثل لبيك وسعديك sonuncu olarak da mef'ulü bihin, mef'ulü mutlağın, amilinin kıyasen vücuben hasfedildiği yerlerden sonuncusu müsenna olarak, tesni olarak vak olan mef'ulü mutlak mevziinde de amil kıyasen vücuben hasfedildi. Tabi bu mavaka müsennenin Şari Hazretleri söyleyecek. Bu kaidenin tamamlanması gerekiyor. Yani izafet kaydının getirilmesi gerekiyor. Lebbeyk, sa'deyk diye böyle izafe olması gerekiyor. Şimdi izafe olmazsa o zaman vacip değildir. ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ وَمِنْهَا وَمِنَ الْمَوَاضِعِ اَلَّتِي وَجَبَ حَذْفُ نَاصِبِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيهَا kıyasen. Kıyasen mef'ulü mutlağı nasb eden amirin hasfının vacip olduğu yerlerden bir tanesi ma. Ma. Mevdu'u mef'ulin mutlakin. Mef'ulü mutlak mevzisi ki vaka'a vaku olduğu müsennen. Ey vaka'a vaku olduğu hale kevnihi müsennen. Hale kevni el mef'ulil mutlaki müsennen. Tesniyeten. Ey yani vaka ala sigati tesniyeti. Tesniye sigası üzerine vakı olan mef'ul mutlak. Yani ma kablu meftuh ya. Kendisine lebbeyk sa'deyk şeklinde. Tamam? Ha. Ve illem yekün her ne kadar değilse de ve illem yekün her ne kadar olmasa da yani murad olan ve illem yekün her ne kadar değil ise de ve illem yekün el muradu min tilke sigati yani o sigadan murat her ne kadar değil ise de ne değil ise de et tesniyete tesniye murat değil ise de tesniye için olmasa da ve illem yekün olmasa da litetniyeti tesniye için olmasa da yani ondan murad edilen o sigadan murad edilen tesniye olmak olmasa da bel bilakis el muradu minha min hadi siga littekriri ve tekfir mesela lebbeyk derken iki defa senin emrine amade demek istemiyoruz yani tesniye sigasıdır ama tesniye murad edilmiyor. Çok defa, tekrar, her zaman senin emrindeyim ya Rabbi. Her zaman senin emrine amadeyim. Ne istersen emret bana yapayım. Lebbeyk ve sa'deyk. İki defa ben sana yardım edeyim. İki defa senin yardımınayım. İki defa senin yardımına koşayım. Her zaman ya Rab, senin emrine amadeyim. Her zaman senin emrine sarılmak üzereyim. Her zaman sana yardım etmek istiyorum. Ve sa'deyk. Sana yardım edeceğim. Her zaman. Burada Allah'a yardım etmek koşu. Allah yardıma muhtaç değil ama. Cenab-ı Allah diyor ya. İntensurullâhe. Yansurullâhe. İntensurullâhe. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz. Ne? İntensuru dinallâhe. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz. İntensurullâhe. Yansurkum. Allah da size yardım eder. Allah'a yardım ederseniz diyor. Başka bir ayette men yukridullah kim Allah'a borç verirse diyor. Allah'ın borç istemeye ihtiyacı mı var yani? Yok. Allah için bir mümine borç verirse. Yani bu mecaz kabilindendir yani. Anlaşıldı mı? Mecazdır yani. Bel bilakis el muradu minha min hadi sıra littekriri ve tekfiri. Yani orada tesniye sıvası irad ediliyor. Tamam mı? Ne için? Teksir ifade etsin. Tekrir ifade etsin için. Tamam. Hı. Evet. Anlaşıldı. Fakat şimdi az önce demiştik burada bu kaideyi tetmim etmek gerekiyor. Metinde zikreden mavaka'a müsennen bunun tetmim edilmesi, tamamlanması gerekiyor. Şari Hazretleri şimdi onu beyan etmek üzere buyuruyor. Anlaşıldı? Şari onu efendim tetmim etmek üzere diyor ki وَلَا بُدَّ مُتْلَقَا لَازِمْدِرْ فِي تَتْمِيمِ هَذِهِ الْقَاِدَةِ Bu kaidenin tamama erdirilmesinde mutlaka lazımdır. Ayrılık yoktur. Neyden? مِنْ قَيْدِ الْاِضَافَةِ İzafe kaydının getirilmesi mutlaka lazımdır. مَا وَقَعَ مُسَنَّنْ حَلَ كَوْنِهِ مُضَافًا Tamam mı? Muzaf olduğu halde yani. Mütenne vakı olursa. مِنْ قَيْدِ الْاِضَافَةِ İzafe kaydı. Yani ne demek? Tevil ediyoruz. وَمِنْهَا وَمِنَ الْمَوَاضِعِ اللَّتِي يَجِبُ حَذْفُ النَّاصِبِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِي مُثَنَّنْ مُضَافًا اِلَى الْفَاِلِي اَوِ الْمَفْعُولِ Faile veya mef'ule. Muzaf olduğu halde muzaf olan müsenna. وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَا O mef'ul mutlak mevzisi ki vaka'a vakı oldu. Ne oldu halde? Müsennen tesniye olduğu halde ama nasıl tesniye? Muzafen. Muzaf olmuş nere? İlel fa'ili. İla fa'ilil fi'li yani. O fiilin fa'ili muzaf olmuş. Evil mef'uli veyahut da mef'ule muzaf olmuş. Tamam mı? Fa'il veya mef'ule muzaf olmuş. Fa'ile veya ne yapmış? Mef'ule. Muzaf olmuş olan müsenna vak olması durumunda tesniye olarak vak olması durumunda ne olur? Söyle. Fiilin hasbı. Fiilin hasbı vacip olur. Peki niçin böyle bir kaydın getirilmesi mutlaka lazımdır? Li'ella yeride. Li'ella yeride ala hadil kaide. Bu kaideye varit olmasın, itiraz olmasın, soru olarak gelmesin diye. Mislu kavlihi teala sümmerci'il basara kerrateyni. Sümmerci, sonra çevir el basara, o gözü çevir kerrateyni. İki kere daha çevirmekle çevir. Şimdi bak bu ayeti kerimede mef'ulu mutlak vaka'a ala sigati tesniye. Tesniye sigası olarak vakı oldu mu? Oldu. Littekriri ve tekfir. Evet. Evelem yuhzef fi'luhu en nasibu lehu. Onu nasbeden fiil hasbedildi mi? Hasbedilmemiş. Öyle değil mi? Bak buradaki fiil, irci' fiili meskür değil mi? Zikrede. Ne demek? İrci' el basara raca'an mükerraran kesira. Arka arkaya defaatle çokça tekrar tekrar çevirmekle o gözünü semaya doğru çevir. Bu demek. Mükerroran, kesiran, tamam, çok, tekrar tekrar, mütetabian, arka arka. O zaman ne oldu o zaman? Hani hasbediliyordu tesniye vakı olduğu zaman? İzafe yok ki. İzafe olmadığı zaman da değil mi? O mef'ul mutlak amilinin hasbedilmesi vacip değildir. Ve fi cealil misali misali kılmakta misali kılınmasında peki birisi bize böyle bir şey diyebilir. Yani min kaydil izafe lazım değil. Zaten Musanif Hazretleri'nin örneklerine bak. Lebbeyk, sa'deyk değil mi? Tamam yani bu kaydı getirmeye gerek yok yani. Musanif Hazretleri zaten ne yaptı? Verdiği misallerle buna işaret etmiş oldu. İşte mef'ule muzaf kılmış yani. Daha ne lazım yani bir daha? İzafeyle zaten lebbeyk işte muzaftır. Ke muzaf ileyhidir. Sa'deyk, sa'deyi muzaf, ke muzafı ile. Örnekten o anlaşılır. Diyebilir birisi değil mi? Şari Hazretleri diyor ki ve fi ce'lil misali örneği kılmakta Hangi örnek? Lebbeyk, sa'deyk örneklerini kılmak. Neyden kılmak? Min tetimmeti, tetimme min tetmimi ya. Min tetimmeti ta'rifi. Min tetimmeti ta'rifi. Ta'rifin tetimmesi. Ya ta'rif demesi uygun. Min tetimmeti kaide yani. Ta'rifi burada ne anlayacaksın? Min tetimmeti kaide. Kaidenin tetimmesi kılmak. Ta'rif yapmıyoruz ki. Değil mi? Neyi anlatıyoruz biz? Mef'ul-i mutlak amilinin vücuben kıyasına hasfedildiği yerleri konuşuyoruz. Bu da tarif değil de kaide yani. Min tetimmeti, min tetimmetil kaide. Kaidenin tetimmesinden kılması. Yani kaideyi tamamlayıcıdır işte. Hale kevnihi mudafen demeye gerek yok. Zaten verdiği örneklere baktığın zaman da muzaftırlar dense li ifadeti hadel kaidi. Bu kaidi ifade etmek için kaidenin tamamlayıcısı kılmakta, misalleri kılmakta vardır. Ne vardır? Söyleyin. Ne vardır? Söyle. Tekellüfün, tekellüf vardır. Niye tekellüf vardır? Bir, verilen örnekler her ikisinde de mef'ule muzaf olmuştur. Faile izafe zaten ne yapılmaz orada? İstifade edilmiş, elde edilmiş olmaz yani. Ha. Evet. Peki. Şimdi örnek veriyoruz. Evet. Mislu lebbeyke. Mislu lebbeyke. Lebbeyk asluhu ulibbu. Ulibbu fiil muzaridir. Malum mütekellim vahdedir. Yani. Elebbe yulibbu'dan ifal babına. Ulibbu leke ilbabeyni. Ulibbu leke ilbabeyni. Ey ukim. Yani ulibbu'nun manası ukim. İkamet ederim. Dururum. Li hidmetike. Senin hizmetin için. Sana hizmet için dururum. Ayrılma. Beklerim sana. Tamam mı? Sana hizmet için. Daha ne için? وَمْتِثَالِ اَمْرِكَ وَمْتِثَالِ اَمْرِكَ. Yani bana ne emredeceksin? لَيْلًا وَنَهَارًا اَسِيرًا وَيَسِيرًا. Zor kolay. Gece gündüz. Bana ne emir vereceksin? Ona sarılayım. Onu yerine getireyim. Sana hizmet edeyim diye ayrılmam. Burada dururum. وَلَا اَبْرَحُ. Yani kaymam, gitmem yani. La ezulü, zail olmam. Çıkıp gitmem yani. Ayrılmam. Nereden? An mekani, mekanımdan. Yani, an mekani, mekanımdan ne demek? An mekanil hizmeti ve mekanil imtithali bil emri. Yani kel mukimi fi mevdu'in yani. Bir yerde mukim olan ne yapmaz? Yerinden ayrılmaz ya. Ben de sana hizmet etme noktasında bu bulunduğum yerden ayrılmam. Ne emir verirsen onu yerine getir. İkameten kesireten yani. Çokça ikamet ederek, çokça durarak. Yani bir haydur la nihayete leha. Onun nihayeti yok. Nihayetsiz, sonsuz bir durmayla dururum. Evet. Mütetaliyeten. Tevaliyle yani. Mütetaliye ne demek? Mütetabiaten yani. Arka arkaya. Hiç ayrılmaksızın. Hiç çıkmam oradan. Peş peşe orada dururum. Manası bu. Emrindeyim yani. Emrindeyim. Emrine hazırım. Ne emir verirsen onu yaparım. Peki. Evet. İlbabeynin manası bu. Bunu kastediyor yani. Fehudifel fi'lu. Fehudife hasbun el fi'lu fiil. Fiil ne? Yani ulibbu. Ma fa'ilihi vücuben. Tamam mı? Failiyle beraber. Ulibbu ene. Ulibbu fiil tahtında ene fail. Fiil hasbıdı failiyle beraber. Evet. Ve ukime ikame edildi. El masdaru masdar yani el ilbabeyni. Nereye ikame edildi? Mekamehu. Mekamel fiilil mahzufi. Öyle mi? Mahzuf fiilin yerine o ikame edildi. geçirildi. Ne, nasıl yapılıyor bu? Yani bi'en kuddime ala kavli leke. Leke'ye takdim edilmesiyle. Fesara ilbabeyni leke. İlbabeyni leke oldu. İlbabeyni leke. Fedarber rikab gibi yani. Fedarber. Fedribu rikabe darben. Fedribu er rikabe darben. İdribu fiili hasf edildi. Master onun yerine ikame edildi. Fedarber rikabi. Mef'ule muzafa. Peki sonra ne yapıldı? Verudde. Reddedildi. O master nereye? İle sülâfî. Sülâfîye çevrildi. Neyle? Bihazifi zevaidihi zaitlerini hasf etmek suretiyle. Yani hemzeyi hasf ediyorlar, elifi hasf ediyorlar. Lebeyni. Lebeyni leke oldu. Lebeyni leke. Tümme bundan sonra da hudife harful cerri. Harfü cer hasf edildi. Harfü cer ne orada? Lekenin lamı. Neyden hasf edildi? Minel mef'uli. Mef'ulden. Yani caizdir. Hasf edildi. Fesara damirul muttasıl munfasilen. Bu sefer damir-i muttasıl, damir-i munfasıl oldu. Lebeyni iyyake oldu. Lebeyni iyyake. Değil mi? Lebeyni iyyake. Ve uzifel masdaru ileyhi, ilel mef'uli. Bu sefer masdar, mef'ule izafe edildi. Fesara, fesara'l mef'ulul mutlaku, ba'de hâzil ehval, bu hallerden sonra mef'ulul mutlak intikal edildi. Lebeyke, lebeyke. Anlaşıldı. Tamam. Fesara lebbeyk. Ve yecuzu caizdir. En yekün olması, yani lebbeyk mef'ul-i mutlağının olması, nedir olması? Me'huden min lebbe bil mekani. Lebbe bil mekaniden de me'huz olması caizdir. Lebbe bil mekani. Ne manasındadır lebbe? Sülafi olduğu halde bir mana uli elebbe yani. Elebbe manasında. Lebbe bir mana elebbe. Elebbe ekame. Elebbe ne manası? Ekame. Lebbe. Lebbe bir mana elebbe. O zaman ne olmaz? Felayekünü. Yani lebbeyk olmuyor o zaman. Nedir olmuyor? Felayekünü lebbeyk. Lebbeyk masları o zaman olmaz. Nedir olmaz? Mahzufe zevaidi. Zayit harfler kendisine hasbedilmiş olmaz. Zaten sülasidir. Değil mi? Lebbeyk. Ulibbu leke lebbeyni yani. Ulibbu leke lebbeyni. Ulibbu leke lebbeyni. Ulibbu hasf edildi. Lebbeyni masları mef'ule ne yaptı? İzaf edildi. Lebbeyk oldu. Fehudifel fi'lu min kelamil mucib ve ukimel masr makamahu. Evet. Ve hudife harfil cer minel mef'ul ittisan ve udifel masr ileyhi fesara lebbeyk. Lebbeyk. Ve ala hadel kıyasi sa'deyk. Sa'deyk de bu anlattığımız kaide kural üzerinedir. Ne var? Burada tabi zayi tasvip edilmemiş. Ha. Şey zayi tasvip edilmemiş. Sa'deyk sülasisi yani zayidi hasp edilmemiş olmaz yani. İlle zayidi hasp edilmiş olacak. Ulib bu lebbe bir manen vahid oluyor da es'ade is'ade. Sa'ade de o manayı yok yani. Sa'ade, sa'ide, es'ade manası olmuyor. Onun için sa'deyni zayidi hasp edilmemiş olamaz. Lebbeyte zayidleri hasp edilmemiş de olabiliyor. Sülaside de lebbe bir mana elebbe oluyor ya. Ama es'ade de öyle bir mana yok. Yani sa'ide es'ade manasına olmuyor yani. Anlaşıldı mı? Yani evet. Ve ala hadel kıyası sa'deyk. Sa'deyk de bu kıyas üzerine diyoruz lebbeyk ama bir istisna var. İlla ennehu. İlla ennehu. Şu kadar ki la yekünü olmaz. Gayra mahzufi zevaidi. Zayitlere hasbedilmemiş olmaz. Muhakkak zayide hasbedilmiş olacak. Niye? Liyenno lem yeci. Çünkü gelmemiş sa'ide. Sa'ide kelimesi gelmemiş. Sülâfiyen, sülâfi olduğu halde bir mana es'ade. Es'ade manasına gelmemiş. Ne gibi? Kemâ câe lebbe. Lebbenin geldiği gibi bir mana elebbe. Lebbe, elebbe manasına geliyor. İlbabeyni'den gelirse zâidleri hasbedilmiş oluyor. Lebbeyni'den gelirse zâid hasbedilmemiş oluyor. Ama sa'deyk de böyle bir şey olamaz. Saadet'te muakir zahitleri ne yapmış? İs'adeyniydi. İs'adeyniyken zahitler asfedildi. Başında hemze asfedildi. İf'al babın hemzesi şeyi, if'al mastar hemzesi asfedildi. Sa'deyni oldu yani. Anlaşıldı? Yani sülasiye reddedilmiş olması gerekir. Çünkü sülasiyken sülasi olamıyor. Sülasisi sa'ide, es'ade manasında olmuyor. Lebbe, elebbe manasına oluyor. Dolayısıyla ilbabeynidir dersen zahitler asfedilmiş oluyor. Lebbeyniydi dersen aslında zahit zaten yok. Ama is'adeyni de böyle bir durum yok. İs'adeyni, sa'deyni olması mümkün değil zaten. İster istemez zahitlerini asfedeceksin. Yani. Onun dışında olamaz. Tamam. Diyor ki bak, illa ennehu, şu kadar var ki sa'dey lebbek gibidir ama şöyle bir istisna var. Nedir o? La yekün olmaz. Gayre mahzufi zevait. Zahitleri hasfedilmemiş olamaz. Bak, lebbek illa hasfedilmiş olacak. İlla hasfedilmiş olacak. Lebbekte ise zahit hasfedilmiş olur. Eğer ilbabeyniden yaparsan, lebbeyniden yaparsan zahit hasfedilmemiş olur. Ama sadekte böyle bir şey yok. Sadek muhakkak is'adeyniden yapılıyor. İf'alden getiriliyor. Niye? Liyenno lem yeci gelmemiş. Sa'ide. Sa'ide fiili gelmemiş. Sülafiye, sülasi olduğu halde. Bir mana es'ade. Es'ade manasına gelmemiş. Ne gibi? Kema ca'el lebbe. Lebbenin geldiği gibi. Bir mana elebbe. Lebbe bir mana elebbe oluyor. Ama sa'ide bir mana es'ade olmuyor. İstediğiniz is'adeyni zahitleri ne yapmış? Hasbedilmiş oluyor. Hey yani ne demek? Üs'idüke is'adeyni. Böyle de yapabilirsin. Üs'idüke is'adeyni. Üs'idü yardım ederim, yardım edeceğim ke sana is'adeyn. İki defa sana yardım etmekle yardım edeceğim. Her zaman yardımına hazırım. Yardımına koşacağım. Yani lebbeyk ve sa'deyk. Emrine amadeyim. Sana yardıma geldim. Allah'ın yardıma mı ihtiyacı var ya? Yok. İntansurullah yansurkum gibi yani. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz demek. Veya şöyle tevil yapıyor. Üs'idüke is'aden ba'de is'aden. Bir yardım etmekten sonra bir daha yardım ederek sana yardım edeceğim. Is'aden ba'de is'aden. Yardımı kesmeyeceğim. Peş peşe. Her zaman seni, sana destek olacağım. Her zaman emrinde olacağım. Ne manasına geliyor? Bir mana. U'inuke. İ'aneten kethireten mütetaliyeten. Sadece Allah hakkında mı kullanılır bu hocam? İnsanlar hakkında da kullanılıyor. O zaman şey, birine dediğin zaman mecaz etmeye gerek yok. O zaman mecaz olmaz tabii. Allah hakkında olduğu zaman da mecaz. Ama şey dedi hocam, burada bir kayıt var da. He, ne dedi? Övve la yüstemel illa matufen ala lebbeyk. Lebbeyke matuf. Lebbeyk de, lebbeyk de yani Allah'a kullanılıyor ama yerine gelirse mesela yani şahsa da denebilir. Denir, lebbeyk. Ve fil hadisi enne ehlel cenneti yekulune lebbeyk ve sa'deyk. Ha, vel hayru fi yedike kulluhu. Senin elinde, hayrın tamamı senin elinde. Da fi yedik değil de fi yedeyk olsa daha güzeldir ha. Evet. Uyacak yani. Lebbeyk ve sadek vel hayru fi yedeyk. Tamam. Allah hakkında olursa öyle. Tamam, mecaz. Mecaz alacağız yoksa ya, mecaz olmaz. Peki ne manasını taşıyor bu? Bir mana. Bir mana u'inuke. U'inuke sana yardım edeceğim. Tamam, u'inuke. Evet, anlaşıldı. Peki i'aneten ketireten tetevala. Yetetevala. Mütevaliyeten. Değil mi? Mütevaliyeten de. Mütevaliyeten. Öyle olmuyor mu? Tevalaya, tevalana. Tevaliyen, mütevaliyen, mütevalen. Hocam. Tamam. Mütetaliye olmaz ki. Olur mu? Yok hocam, o bir tanesi muzara şey harfi de. Eteğine de te. Bu yanlış yazdı o zaman. Kedim. Mütevaliyeten. Olmaz mı? Mütetaliyeten. Mütetaliyeten. He? Kullanılıyor bu hocam. Mütetaliyeten kullanılıyor peş peşe aslında. Ama mütetaliyeten peş peşe kullanılıyor. Ben de ilalin demin bir düşündüm ama yapamadım onu. Mütetaliye. Mütetaliyeten. Mütevaliyeten ya. Ama mütetaliyeten ben Rastladım yani bunu başka. Demin geldi de burada geçti ama. Mütetali olmaz ki ya. Tevaliadan değil mi? Tevaliyeten de. Öyle olmuyor mu? Tevala yetevala tevaliyen de peş peş olmaz. Mütevaliyeten de. Ardardı da. Ama hocam bu mütetaliye ben şey değil bana ya. Ben buna rastlamışım bu kullanımı. Bir bak. Bakalım onu şeye. Demin ben oraya o şeye de ilanını yapamadım ben. Şey demedim kafadan ama. Bak burada da mütetaliyeten diyor ha. Bunu hocam diyor. Kede mütetaliyeten bak mütetaliye. Görüyor musun? Burada. Mütetaliye. Tela. Hocam teladan alırsak olur o zaman da. Tetala. Bir tane tefaül babının tas, bir de kelimenin aslındaki ta. Mütetaliyeten. Bir bak hele manası tetaba var mı? Tetaba. Tefaale ya, tetala. Tetala, yetetala. Yetetala. Tetaliyen. Yayı kaldırıp mim getirelim hocam. Yetetala. Tayı kaldırıp mim getirin. Mütetaliyeten. Olur o zaman. Tamam öyle olur. Teladan gelirse yani. Telada var mı o mana? Şimdi. Telada var mı? Ben veladan bakıyorum. O tevala tamam. Tevala şey mütetaba. Tetaba tamam. Mütetabiyaten de. Mütevali. Var hocam. Var mı tetala birbirine ardı sıra gelmiş. Mütetaliyeten tamam. O da mütevali. Tamam. Mütetaliyeten, mütevaliyeten bir manen var yani. Ha? Mütevali. Tevala, yetevala, tevaliyen. Tetala, yetetala, tetaliyen. Tetala, yetetala, tetaliyen. Fevve mütetalin, mütetaliyeten. Tamam. Oldu tamam. Tetala'da da tetaba'a manası var. Tamam. Mütetaliyen. Oldu. Güzel. Bir dakika. Tela'dan mı geliyor? Tabi. Tela'dan da. Tela zaten birbirini izlemek ya. Tamam, tela. Tamam. Oradan o zaman. Vel kamer idâ tela. Ben tela'dan demiş şey yaptım onu. Tela'dan olursa olur. Pek. İlla. Evet. Şimdi diyor ki. Ne yapıldı burada? Fahudifel fi'lu ma fa'ilihi. Fi'l fa'ille beraber hasfedildi. Değil mi? Evet. Üs'iduke, üs'idu fiili hasfedildi. Üs'idu, tahtında ene fail hasfedildi. Fengalebe damirul muttasilu munfasilen. Damirul muttasil munfasıl oldu. Ke, iyâke is'âdeyni. Fekuddimel mastaru, mastar takdim edildi. Fesâre is'âdeyni iyâke. Muzaf kılınmak istendiği zamanda nun hasfedildi. Zâidler hasfedildi. Fehulbet zevâidi. Fesâre sa'deyni iyâk. Ve udifel masdarı ile mef'uli fesara ba'de hadil ehval sa'deyk sa'deyk oldu. İlla şimdi yukarıda Musannif Hazretleri dedi ki ve ala hadel kıyası sa'deyk yani sa'deyk de mitlu lebbeyk dedi değil mi? Lebbeyk gibidir. Fi cemil ehval illa ancak bir durum var ki üs'idu ulibbu gibi değildir. İlla enne İlla enne ancak şu kadar var ki illa enne enne üs'idu üs'idu fiili yani tamam mı? Eğer ki mazisini alırsan illa enne es'ade es'ade yüs'edu is'attan yani bir üs'idu ki olduğu için ben orayı alıyorum fiil muzal mütekellim aldım tamam illa enne enne fi'le üs'idu yani üs'idu fiili şey gibi değildir. Ulibbu fiili gibi değildir yani. Ulibbu fiili gibi değildir. Evet. Yani illa zevait, zait harfler hasfedilmiş oluyor. Evet. Çünkü elebbe, lebbe, elebbe bir mana vahid oluyor ama üs'idü sülasisi es'ade manasına gelmiyor. Yani. İlla enne üs'idü, üs'idü fiili yeteadda bi nefsihi. Yeteadda yekünü müteaddiyen müteaddi oluyor. Yeteadda bi nefsihi yani üs'idu ke lema falan ihtiyacı yok yani üs'idu ke mef'ulü bihtir ona geçiyor yani. yetaadda binef yekunu mutaaddiyen bi nefsihi. Yani ve la yahtaju ila şeyin yetaadda bihi. Mütaddi olacağı bir şeye ihtiyaç duymuyor. Ama bi hilafi ulibbu. Ulibbu bunun aksinedir. Niye? Fe innu lazimun, yani o lazımdır, yetaadda billami. Yetaadda yekunu mutaaddiyen mutaaddi olur. Neyle mutaaddi olur? Billami. Lam ile mütaaddi olur. Lam olmadan olmaz. Anlaşıldı.